राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल तृतीया विक्रम सन 2060 तदनुसार 24 जनवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। ये बात बड़े सच्चे सीधे सरल है कि ईश्वर आंशिक योगिना से पूरे से पूरा भी है तो ईश्वर का ही है, बदला से बदला तो ईश्वर का है। एकदम सच्ची बात है, पक्की बात है। बड़े बड़े जहरीले जानवर है वे भी है तो ईश्वर की अनंतान। सबसे मनुष्य बड़े पीड़ा प्यारे हैं तो ईश्वर अंश जीव बिना से चेतन नमद सहज सुबह से एकदम बात ठीक है। इस बात को आप स्वीकार कर ले और स्वीकार करने की एक बार बात नहीं, एक बार जन्म भर में एक बार, जैसे लड़के का ब्याह होता है एक बार होता है, दो बार ब्याह नहीं होता, वो नाता हो जाएगा बात आएगा। बार बार चढ़ता नतिया का जो तेल है वो देखता है एक बार तेल चढ़ती है। ऐसे मनुष्य भगवान का ओम है, ये बहुत ही बढ़िया बात है, उत्तम बात है और सबके लिए है। सीधी सुधर बात है, एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक मैं भगवान का हूं, सच्ची बात है, फिर सब गुण आ जाएगा, सब आ जाएगा, भगवान का मानते ही आ जाएगा। सत्संग करने से भी गुण आते हैं, लोग कहते हैं सत्संग करने वाले हैं तो उसे शर्म आती। आप हम कहीं खेल में तो सब ये कर रहे भी हरे गए मन में तो जा नहीं सकते, ये भगवान की हो जाओ सत्संग हो जाए सबसे बढ़िया बात है। इससे उत्तम बात कोई है ही नहीं, खास भगवान के संतान है इससे बढ़िया उत्तम क्या होगा। हर एक बार जैसे भाई भाई रहते एक बार बटवार हो जाए, जैसे साधु है चेला होते एक बार हो जाए, गोद जाए तो एक बार हो गया, तो गोद जाए तो एक बार भेजा तो है ही परमात्मा का, एक बार भेजा कर लो, दूसरों नहीं हूं मैं, इतनी सरल बात, इतनी बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। मेरे भी दया आप लोग कहते हो कितना करो कितना सरलता है, सीधी बात है, सरल बात सब करिए, छोटे बड़े बूढ़े बालक सब, छोटे छोटा बड़े से बड़ा बूढ़े से बूढ़ा हम सब भगवान के हैं। भगवान के मामूली नहीं है, विशेष कृपा है। इतर की बात करते हैं, रामायण की बात करते हैं, गंगा जी किनारे बैठे हैं, उत्तराखंड की भूमि है, छठा की भूमि है, कितनी बातें मिली है। हम भगवान के मारवाड़ी गांव से है, कह लो गुंगो पावड़ो तो टाकर रावलो, गुंगो पावड़ो तो टाकर रावलो, टाकर रावलो। हम है जैसे ही भगवान है, अच्छे है तो भगवान है, बुरे है तो भगवान है, कुछ अच्छे कुछ बुरे है तो ही भगवान है। हम जैसे है वैसे ही भगवान है। इतनी बढ़िया बात। अरे कीर्तन करो तो इस बात को दृढ़ता से करो, भगवान का, भगवान के हम भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान मेरे और कोई मेरा नहीं है, मेरे अपने कर्ज भगवान है, बहुत कृपा भगवान की, बहुत कृपा। आप विचार करो तो बहुतों को ऐसी चीजें नहीं मिलती जैसी हमारे को मिली है। हृदय से हम भगवान के हैं, फिर प्रेम से भगवान के होकर के भगवान नाम कीजिए।